επιτρέπει το επιπλέον στοιχείο, όπως είπαμε, ανάμεσα στο φασισμό και έτσι όπως τον είδαμε τουλάχιστον στη Γερμανία και στην Ιταλία κυρίως, και ανάμεσα σε ένα αυταρχικό, σε ένα αγωναπαραλληλιστικό καθεστώς γενικότερα, είναι ότι ο φασισμός αποτέλεσε ένα μαζικό κίνημα αντίδρασης, που όπως εξηγήθηκε δεν είχε σαν κύρια δύναμη, σαν κύρια κοινωνική βάση την εργατική τάξη, κάτι που συχνά λέγεται από διάφορους που προσπαθούν να διαψεύσουν τον επαναστατικό ρόλο της εργατικής τάξης. Αλλά παρότι σημαντικά τμήματα εργατών με δεδομένη την πολιτική της σοσιαλδημοκρατίας και των σταλινικών τραβήχτηκαν προς το φασισμό, η κύρια δύναμη που στήριξε και ακόμα και αποτέλεσε τις αντιδραστικές ορδές του Χίτλερ ήταν οι τσακισμένες μικραστικές και αγροτικές μάζες της Γερμανίας, που ύστερα από 2 δεκαετίες πολέμου, επαναστάσεων, οικονομικής κατάρρευσης και πολιτικής αστάθειας, απαιτούσαν κάποιον ο οποίος με ιδιαίτερη πυγμή θα έβαζε τέλος σε αυτή την αναστάτωση. Το μεταπολεμικό χάος είχε πλήξει τους μικροαστούς και τους χωρικούς της Γερμανίας, όχι λιγότερο από τους εργάτες. Την ίδια στιγμή, ο μαρασμός τους αυτός δεν οδηγούσε στην προλεταριοποίησή τους, αλλά το απευθείας πέρασμά τους στην ολοένα και πιο γιγάντια στρατιά από μόνιμα ανέργους. Χαρακτηριστικά, ο Τρότσκι στο κείμενό του «Τι είναι εθνικοσοσιαλισμός» λέει ότι τη σημαία του εθνικοσοσιαλισμού την ύψωσαν άνθρωποι που προέρχονταν από την κατώτερη και μέση διοίκηση του παλιού στρατού. Φορτωμένοι παράσημα, οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί δεν μπορούσαν να ανεχθούν ότι ο ηρωισμός τους και οι ταλαιπωρίες τους όχι μόνο πήγανε χαμένες για την πατρίδα, αλλά ούτε καν έδιναν ειδικά δικαιώματα στην ευγνωμοσύνη. Από εδώ γεννιόταν το μίσος τους για την Επανάσταση και το Προλεταριάτο. Αλλά και δεν δέχονταν να βολευτούν από τους τραπεζίτες, τους βιομήχανους, τους υπουργούς, στις μέτριες θέσεις του λογιστή, του μηχανικού, του ταχυδρομικού και του εκπαιδευτικού. Από εδώ εξοπλιστούσε ο σοσιαλισμός τους. Οι χρεοκοπημένοι ιδιοκτήτες, οι πανεπιστημιακοί απόφοιτοι γη τους και οι άπερκες και οι ανήπαντες κόρες τους αποζητούσαν την επιστροφή στην παλιά κοινωνική τους θέση. Ολόκληρη η ιδεολογία του ναζισμού, όπως διαμορφώθηκε στην πορεία του προς την εξουσία, βασίστηκε ακριβώς σε αυτή την ενστικτόδη αντίθεση του μικροαστού στην εξέλιξη, καθώς αυτή αναπόφευκτα, όπως είπαμε, οδηγεί στη συντριβή του από το μεγάλο κεφάλαιο. Έτσι οι Ναζί καταργούνται τον υλισμό, γιατί ακριβώς η νίκη της τεχνικής πάνω στη φύση και η πρόοδος συνεπάγονται την αδυναμία τους να ανταγωνιστούν τους μεγάλους καπιταλιστές. Την αδυναμία, συγγνώμη, των μικροαστών να ανταγωνιστούν τους μεγάλους καπιταλιστές. Η ανάγκη για μια ανώτερη δύναμη που θα τους προστατεύσει από την αμήλυτη ιστορική εξέλιξη, από τον πληθωρισμό και από την κρίση, βρέθηκε στο έθνος, το οποίο υψώνεται πάνω από τις εσωτερικές συγκρούσεις και τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες, όταν βρει το υποστήριγμα της φυλής της ράτσας. Έτσι πρόκυψε και ο ρατσισμός, σαν ειδική μορφή του εθνικισμού συνδεδεμένη με ακραίο παραλογισμό, ανήκουστος μέχρι τότε ακόμα και στις πιο αντιδραστικές ιδέες. Και τέλος, το μίσος για τους τραπεζίτες που ζητούσαν αλίπητα τα χρωστούμενα πήρε τη μορφή του παρανοϊκού αντισημιτισμού. Ο Χίτλερ αρχικά δεν έφερε στο κίνημα κανένα πρόγραμμα, παρά μόνο τη δίψα για διοίκηση ενός προσβεβλημένου στρατιωτικού. Διαμαρτυρήθηκε ενάντια στην ταπεινωτική συνθήκη των Βεσσαλιών, ταπεινωτική για τη Γερμανία συνθήκη των Βεσσαλιών, την ακρίβεια, την έλλειψη σεβασμού στους γενναίους αξιωματικούς και τις μηχανογραφίες των Εβραίων τραπεζιτών. Οι λόγοι του Χίτλερ ήταν αυτοσχεδιασμοί που χαρακτηρίζονταν από την έλλειψη ολοκληρωμένων σκέψεων, από την άγνοια, και που με το συνδυασμό αυτό του έδιναν τη δυνατότητα να εκφράζει όλα τα είδη της δυσαρέσκειας. Το πρόγραμμα σχηματίστηκε έτσι σταδιακά από τα στοιχεία εκείνα που έβρισκαν ανταπόκριση και συναντούσαν την επιδοκιμασία. Ο φασισμός χρησιμοποίησε τα μικραστικά στρώματα σαν πολιορκητικό κρυό ενάντια στις οργανώσεις της εργατικής τάξης και πατώντας πάνω τους ανέβηκε στην εξουσία. Αλλά στην εξουσία ο φασισμός δεν είναι καθόλου κυβέρνηση των μικραστικών στρωμάτων. Όπως είπαμε, δεν υπάρχει μια ανεξάρτητη πολιτική η οποία μπορεί να ακολουθηθεί για τους μικροαστούς. Αντίθετα, ο φασισμός είναι η πιο σκληρή δικτατορία του μονοπωλιακού κεφαλαίου. Η σοσιαλδημοκρατία έχει απαλλάξει την αστική τάξη από την επανάσταση του 1918 τα επαναστατικά γεγονότα μεταξύ του 1918 και 23, αλλά η διατήρησή της στην εξουσία σήμαινε συμβιβασμούς και παραχωρήσεις, σε μια περίοδο που δεν υπήρχαν τέτοια περιθώρια. Έτσι ο φασισμός ήρθε με τη σειρά του να απαλλάξει την αστική τάξη από τη σοσιαλδημοκρατία, αποτελώντας σύμφωνα με τον Τρότσκι τον τελικό κρίκο σε μια αλυσίδα αντεπαναστατικών μετατοπίσεων. Αφού ανέβηκε στην εξουσία ο φασισμός, ξέχασε βέβαια το μέρος του προγράμματος για την εθνικοποίηση των μονοπωλίων. Παράλληλα, ο αντισημιτισμός μεταφράστηκε σε πογκρόμ ενάντια σε απλούς Εβραίους, τη στιγμή που το κογλυφικό και το τραπεζικό κεφάλαιο, εκεί όπου η Ισραηλίτικη αστική τάξη είχε μια μεγάλη θέση, αφέθηκε απείραχτο. Υπάλληλα, ενάντια στην ανεργία, μεταφράστηκε απλά στο μοίρασμα των μισθών πείνας. Το μέρος του προγράμματος, βέβαια, που υποσχόταν ικανοποίηση των μικραστικών αυταπατών, διαλύθηκε μέσα σε συμβολικές τελετουργίες χωρίς κανένα υλικό αποτέλεσμα. Η ενοποίηση, για παράδειγμα, υποτιθέμενη των τάξεων, δεν πραγματοποιήθηκε παρά μόνο πήρε τη συμβολική μορφή της δήμευσης υπέρ του λαού της εργατικής γιορτής της Πρωτομαγιάς. Το πρόγραμμα αυτό είχε χρειαστεί στο Χίτλερ για να φτάσει στην εξουσία, αλλά από την εξουσία, όπως είπαμε, δεν ήταν υποχρεωμένος και δεν ήταν υποχρεωμένος να το εφαρμόσει και πράγματι δεν το έκανε. Το καθήκον του υπαγορεύτηκε από το μεγάλο κεφάλαιο και ήταν να διαλύσει τις εργατικές οργανώσεις, να επιβάλλει την πιο σκληρή δικτατορία και να προετοιμάσει τον νέο πόλεμο.